पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी वृद्धारण्य उपनिषद तृतीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के पंचम कंडिका तक कुछ विचार हो गया है, जिसमें स्वाभाविक कर्म, केवल कर्म अथवा पुण्य मिश्रित पाप कर्म, ये दोनों के माने उसके मुक्ति कैसे होगी यजमान की, एक प्रश्न था। और दूसरा काल संबंधी प्रश्न था। सारे के सारे संसार दिन और रात अहोरात्र के द्वारा व्याप्त है, इस अहोरात्र को यजमान किस साधन से मुक्त होगा। और तीसरा था सबके सब संसार जितने भी हैं कि परपक्ष अपर पक्ष दो के द्वारा, पूर्व पक्ष अपर पक्ष के द्वारा व्याप्त है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से व्याप्त है, तो किस साधन से यजमान इससे मुक्त होगा, कहां पहुंचना है उसने, कहां जाने पर मुक्त होना है, इत्यादि प्रश्न किया था, उसका उत्तर हो गया। अब फल के लिए कैसे जाएगा, जब यह साधन किया उसने तो साधन करने में स्वर्ग जाना उसने, अरे आकाश ऐसा है कोई सहारा है नहीं, आकाश में स्वर्ग ऊपर है, भूर भुव स्वभुव के ऊपर है स्वर्ग, अंतरिक्ष के ऊपर है, तो आकाश में कोई आलंबन नहीं है, सहारा कोई सीढ़ी आदि कुछ है ही नहीं, तो यजमान स्वर्ग किस साधन से जाएगा, कर्म किया स्वर्ग के लिए कर्म किया तो अब कैसे जाएगा वो, ये प्रश्न उठ रहा है, उसका भी यहां उत्तर दिया जाएगा। याज्ञवल्क्य युवाच इदम् अन्तरिक्षम् अनारम्भणम् इव येन आक्रमणेन यजमानः स्वर्गम् लोकम् आक्रमत इति ब्रह्मा ऋतुया महसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तत् यदिदम् मनः स्वसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्ति साति मुक्ति इति अतिमोक्षा अथ संपदः। याज्ञवल्क्य इति होवाच यदिदम् अन्तरिक्षम् अनारम्भणम् इव येन आक्रमणेन यजमानः स्वर्गम् लोकम् आक्रमत इति ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद् यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्ति साति मुक्ति इति अतिमोक्षः अथ संपदः। अश्वल ने पूछा याज्ञवल्क्य इति होवाच अश्वलः, हे याज्ञवल्क्य ऐसा अश्वल ने कहा करके प्रश्न करते हैं। इदम इदम अंतरिक्ष, जो ये आकाश है ना अंतरिक्ष है, अनारम्भणम इव, जिसमें कोई आलंबन नहीं है ऐसा लगता है, आलंबन नहीं इसमें ऐसा लगता है, माने ऊपर जाना तो किस साधन से जाएगा यजमान, कर्म यहां किया है स्वर्ग जाना है, सीढ़ी आदि है ना व्यवस्था है, अनारम्भणम इव, इव लगने से क्या है, कोई ना कोई आलंबन है, तुम नहीं जानते हो इस बात को, मैं तो जानता हूं, अश्वल के मन प्राय ऐसा है, क्यों हराने के लिए शास्त्रार्थ हो रहा है, यहां शिष्य भाव से नहीं पूछ रहा हो, अनारम्भणम इव लगने से वास्तव में आलंबन है इसका, ऊपर जाने के साधन है यहां, मैं जानता हूं साधन को, किंतु याज्ञ बल को पता नहीं, ऐसा करके पूछ रहा है। अनारम्भणम इव केन आक्रमणेन यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते इति, ऐसा किस साधन के द्वारा, किस साधन के द्वारा आक्रमण साधन, किस साधन के द्वारा यजमान जो यजमान है स्वर्गम लोकम आक्रमते, स्वर्ग साधन को प्राप्त करता है, किस साधन से प्राप्त करेगा, क्यों अंतरिक्ष के ऊपर है स्वर्ग भूर भुवस्व, अंतरिक्ष भुवलोक है, भुवर लोक है और स्वर्ग है तृतीय में है, यजमान भूलोक में कर्म करता है, पहुंचना है स्वर्ग तो किस साधन से जाएगा, और ये कोई सीढ़ी आदि है ही नहीं यहां अंतरिक्ष में, इवल कहा है, इव कहने से आलंबन तो है इस पर, कोई साधन है, तुम नहीं जानते हो, ये कहना चाह रहे हो। तो क्या बोले कहते हैं, हाँ साधन है इसका, मैं स्वर्ग किस साधन से जाता है, साधन है ब्रह्मादित्या मनसा चंद्रेगा। ब्रह्मा रूप जो ऋतु को होगा, एक एक जो ऋतु को होगा कौन होगा, ब्रह्मा होता हो गया, अध्वरी हो गया, उद्गाता हो गया, उनको बता दिया। अब ब्रह्मा ऋतुजा, ब्रह्मा रूप जो ऋतुक है, अभी होता रूप ऋतुक नहीं, अध्वरी रूप ऋतुक नहीं, उद्गात्री रूप ऋतुक नहीं, ब्रह्मा ऋतुजा जो ब्रह्मा होता है, मौन रहने वाला ब्रह्मा होता है, वह ऋतुक के द्वारा मनसा चंद्रेरा, मन का जो अधिदैव रूप चंद्रमा है, उस चंद्रमा दृष्टि करने से, जब मन आध्यात्मिक मन को चंद्रमा भाव में देखना और उस चंद्रमा से अभिन्न ब्रह्मा जो ऋतु के उसको देखना, ऐसा करने से यह क्या होगा, यजमान स्वर्ग पहुंच जाएगा। यह साधन से अध्यात्म और अधियज्ञ जो था, अधियज्ञ में ब्रह्मा है, मन ही ब्रह्मा है वहां, अध्यात्म मन है, ये दोनों साधन रूप के द्वारा साध्य में पहुंचाना, दोनों को साध्य भाव से देखना, चंद्र दृष्टि से देखना, ऐसा देखने पर स्वर्ग पहुंच जाएगा। यही साधन देगा मनोवय यज्ञ से ब्रह्मा, यज्ञ जो होता है ना, यज्ञ माने यजमान, यहाँ यज्ञ शब्द का यजमान, यज्ञो वही यजमान है, ऐसा श्रुति है, यज्ञ माने यजमान का मन ही ब्रह्मा है। मनोवय यज्ञ से ब्रह्मा, यज्ञ माने यजमान जो है उसका मन ही ब्रह्मा है, ये मन ही ब्रह्मा है, यज्ञ का ब्रह्मा ये मन से भिन्न नहीं है, मन ही है ब्रह्मा। ब्रह्मा तद यद इदम मन, तत् मन तत्र उस स्थिति में, यह जो मन है सो असल चंद्र, वही चंद्र है, ये जो अध्यात्म में मन है वही अधिदैव में चंद्र है, चंद्र है स ब्रह्मा, और वो चंद्र ही ब्रह्मा है वास्तव में, अधियज्ञ वाला ब्रह्मा भी चंद्र ही है, पर साधन कोटि में जो अध्यात्म और अधियज्ञ वाले हैं, ब्रह्मा और मन दोनों को अधिदैव रूप में देखना, यही साधन है स्वर्ग जाने के लिए, कर्म करने के बाद स्वर्ग जाने का साधन यही होता है, सब मुक्ति, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का साधन यही है, क्या साधन है, अध्यात्म और अधियज्ञ को अद्वैत रूप में देखना, मन अध्यात्म है और ब्रह्मा जो है अधियज्ञ है, ये दोनों को अधिदैव चंद्र, इसका चंद्रमा दृष्टि करना, यही है मुक्ति, और उसी क्या अतिमुक्ति में फल प्राप्ति वही है, ऐसे दृष्टि करने से फल की प्राप्ति होगी, सा अतिमुक्ति इति इति लगा दिया, ये भाष्य पूरा हो गया है, ये कहने के लिए इति लगा दिया कहते हैं, इति अति मोक्ष, मोक्ष के साधन यही हैं, माने काल से मोक्ष और माने कर्म से मोक्ष और माने स्वर्ग जाने के साधन, ये सब अति मोक्ष शब्द से कहा इसको, इति अति मोक्ष कहा, मोक्ष धातु है चुरादि में अवसान है, सबके समाप्ति करके एक में पहुंचना, मोक्ष धातु उसे गाय करके बनता है, मोक्ष शब्द बनता है, भाव में गाय करके मोक्ष बनता है, और यह मोक्ष माने मोक्ष अश्याम विद्यते, मोक्ष इसमें है, यह साधन में मोक्ष बैठा हुआ है, यहां अति मोक्ष में एक मतुपर्थ में अच प्रत्यय लगाया है, असाधि जो अच मतुपर्थ में तद्वित लगा है, मोक्ष शब्द से लगा करके बने मोक्ष, बहुवचन मोक्ष, ये साधन है, सब मोक्ष के साधन यही है, कर्म से मुक्त हो किस भाव में जाना है, ब्रह्मादित्यजा होता ऋतुजा इत्यादि कहा था, और इत्यादि बाचा इत्यादि कहा था वहां, तो इसी प्रकार कर्म से मुक्त होने के साधन और अहोरात्र से मुक्त होने के साधन और पूर्व पक्ष अपर पक्ष से मुक्त होने के साधन और स्वर्ग जाने के जो साधन, यही है अतिमोक्षा करके बोल दिया, मोक्ष के साधन यही है बता दिया। अथ संपद, अब आगे संपद उपासना करते हैं, अतस्मिन तद बुद्धि, इसके बारे में शुरू होना आगे, माने अश्वमेधादि यज्ञ शास्त्र में विहित है, अश्वमेध है, सर्वमेध है, गोमेध आदि जो भी यज्ञ का विधान है, तो आज कोई कर नहीं सकता, स्थिति ऐसी है, इतने साधन जुटा ही नहीं सकता अश्वमेध के लिए, आज की जो स्थिति है, तो अब ये त्रैवर्णिक जो वेद पढ़ते हैं तो अश्वमेधादि कांड भी पढ़ेंगे, वेद में तो वो भी आएगा, पढ़ना ही उन्होंने, पढ़ेंगे संपूर्ण वेद पढ़ेंगे, हम सभी वेद नहीं पढ़ते, हम केवल शंकर भाष्य जिसमें शंकराचार्य भाष्य लेकर उतने पढ़ रहे हैं, वो भी हमें पूरा अवगत नहीं है, किंतु ब्राह्मण लोग पूरे वेद पाठी होते हैं, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी, ऐसा नाम होता है। एक वेद पढ़ने वाले को वेदी बोलते हैं और दो वेद वाले को द्विवेदी, तीन वेद कंठस्थ हो जिसको वो त्रिवेदी ज्ञान ज्ञान हो, चारों वेद जिसका कंठ होगा वो होगा चतुर्वेदी, ऐसा नाम होता है। ब्राह्मण की उपाधियां थी ये सब, अब तो चतुर्वेदी एक परंपरा बन गई थी, त्रिवेदी आदि परंपरा बन गई, एक किसी व्यक्ति को उपाधि मिली थी, चारों वेद पढ़ने वाला उनके कुल में कोई था उसकी उपाधि है, वो उपाधि बोली परंपरा बना डाली, हम चतुर्वेदी हैं कहते आज, उनको वेद नाम की आप पता भी नहीं है, वेद क्या होता जानकारी भी नहीं है, हम द्विवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, अभिमान है, वेद क्या जानकारी नहीं, क्यों ये उपाधि थी, कोई ये गोत्र परंपरा थोड़ी है चतुर्वेदी आदि, गोत्र परंपरा नहीं है, वंशज परंपरा नहीं है, ये तो एक व्यक्ति की उपाधि थी। ऐसा तो चारों वेद जिस पढ़ा हो, जो भी हो, एक वेदी हो, दो वेदी हो, तो मानिए जो अश्वमेधादि एक का जो वर्णन है वेदों में वो भी तो पढ़ेगा, पढ़ता है, किंतु आज समय के अनुसार यज्ञ नहीं कर पा रहा है तो पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा उसको, जो त्रैवर्णिक हैं एक एक अधिकारी हैं यज्ञ नहीं कर पा रहे, वेद तो पढ़ लिया उसका अनुसार नहीं कर पाए तो उसको क्या होगा, पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, इसे क्या करेगा उस स्थिति, संपद उपासना करेगा, क्या करेगा संपद उपासना, मान धन आदि के अभाव से कर नहीं पा रहा है, अधिकार है उस स्थिति में केवल चिंतन करेगा उसका, इस तरह से फल प्राप्त होता है। अथवा माने अनधिकारी है, जैसे अश्वमेध में ब्राह्मण का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति है, तत्त्व याग में तत्त्व का अधिकार होगा, सबका अधिकार नहीं होता, वो भी तो वेद तो पढ़ते ही हैं, ब्राह्मण भी तो अश्वमेध प्रकरण पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा तो पढ़ना ही है तो पढ़ेगा, तो ब्राह्मण को तो फल मिलने वाला नहीं है, तो क्या करना उस स्थिति में, संपद उपासना करेगा, जो क्षत्रियो को अश्वमेध यज्ञ करके जो फल मिलता हो, जो जो वस्तु की आवश्यकता होगी वस्तु एकत्रित करके फल यज्ञ का साधन अपना करके यज्ञ करके फल प्राप्त करता है, ब्राह्मण केवल उन वस्तु का चिंतन करेगा, अपने मन में चिंतन करके उस फल को प्राप्त कर सकता है, इसलिए संपद उपासना अतस्मिन तद्बुद्धि। अथवा बड़े बड़े फल है, अश्वमेध आदि फल है, वो कर नहीं पा रहा है, अधिकार है कर नहीं सकता, तो छोटे से कर्म करेगा, अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा, उसमें वो दृष्टि करेगा, अश्वमेध दृष्टि करेगा, उससे भी उसका फल प्राप्त कर सकता है, क्यों तो दारिद्र है, अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु उसका फल चाहना है, क्यों पड़ा हुआ है फल चाहता है, तो छोटा यज्ञ और अग्निहोत्र आदि यज्ञ के द्वारा फल प्राप्त कर सकता है, इसके लिए संपद उपासना आगे आरंभ होना है, माने चिंतन मात्र से फल मिल रहा है किसी के द्वारा, तत्त्व वस्तु का चिंतन मात्र से फल मिल रहा है, यदि माने आपके पास सामग्री नहीं है और अधिकारी है तब चिंतन, नहीं नहीं बिना अधिकारी को चिंतन नहीं कर सकता, अधिकार होना चाहिए, वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए, वेद में है ये अधिकार, और संपद उपासना का अधिकार जो कर्म करने वाला होगा, कर्म में त्रुटि हो गई, विघ्न हो गया, पूरा नहीं हुआ तब संपद उपासना करेगा इत्यादि है, तो माने ये आहिताग्नि के लिए होगा, गृहस्थाश्रम के लिए होगा संपद उपासना, यह चर्चा करनी है, इसके लिए कहते हैं अतः संपदा। अब यहां तक की बातें हो गई, अब संपद उपासना है, वो तो यहां केवल मुक्त होने की साधन बता रहा है, कर्म के साथ हो रहा है उपासना, या कर्म भी है तो कर्म नहीं कर पा रहा, केवल उपासना से फल प्राप्त करेगा संपद, यहां तो कर्मा कर्मांग अभवत्त उपासना चल रहा था, अब केवल उपासना ही होगी उसके लिए संपद उपासना, माने आपका अधिकार है किंतु दारिद्र्य के अभाव, साधन के अभाव के कारण कर नहीं पा रहे हैं, यदि घर में होते हुए छिपाएंगे तो काम नहीं चलेगा, किंतु नहीं साधन नहीं, और आपने वेद पढ़ा है तो उसके अर्थ भी जानते हैं आप, उस स्थिति में उसको संपद उपासना से फल प्राप्त कर सकते हैं उस तत्त्व चिंतन के द्वारा, ये संपद उपासना का ही अतस्मिन तद्बुद्धि है, अथा संपदा बोल दिया आगे, अब संपद उपासना चलनी है आगे, केवल उपासना है संपद, यही है एक नंबर टिप्पणी है यहां, मनो भाई यज्ञ से ब्रह्मा इत्यादि में कहा, यज्ञ से मान यजमान, यज्ञ मान यजमान यज्ञो वही यजमान यजमान ऐसा आया, यज्ञ यजमानी है ऐसा श्रुति है। यज्ञ से मन यजमान से यद अध्यात्म मन, कौन सा मन? मन तीन प्रकार पर काम कर रहा है, अध्यात्म अधियज्ञ अधिदैव, तीन प्रकार का मन की चर्चा हो रही है। ये कहना है यद अध्यात्म मन, कौन सा मन? अध्यात्म शरीर में रहने वाला मन, यज्ञ भूमि वाला मन नहीं, चंद्र वाला मन भी नहीं, अध्यात्म मन। तदेव अधियज्ञम ब्रह्म ऋतु, वही जो मन है अध्यात्म मन है वही अधियज्ञ में ऋतु ब्रह्म होता है, उसका नाम ब्रह्मा। तत् मन तत्र वंशति, तत् मन तत्र वंशति स्थिति में यदि इदम यजमानिकम मन, जो यजमान संबंधी जो मन है ना, यजमान का जो मन है अध्यात्म मन है वह सब प्रसिद्ध हो, जो प्रसिद्ध मन है यजमान के पास, अप्रसिद्ध है मन को जानते हैं सब, प्रसिद्ध हो असौ सब प्रसिद्ध हो असौ अधिदैव रूप चंद्र, वो प्रसिद्ध जो चंद्रमा है ना, ये मन वही है यजमान का जो मन है वो प्रसिद्ध जो चंद्रमा है वही है, चंद्रमा ही है अधिदैव में। यही कहा सैव मनसा ऐक्यम आपन्न चंद्रो ब्रह्मा, वही जो मन के साथ एकत्व तो प्राप्त किया हुआ जो चंद्रमा है वही ब्रह्मा है, माने ये दोनों अधिदैव में एकत्व तो हो जाते हैं। कहा ब्रह्मा स ब्रह्मा चंद्र रूप में दृष्ट, वो ब्रह्मा जो है चंद्र रूप से देखा गया ब्रह्मा, मुक्ति ही माने वो मुक्ति का साधन वही होता है, यही है साथ ही मुक्ति वही फल भी वही हो जाता है मुक्ति। यजमानी का मनो ब्रह्मो ब्रह्मणो चंद्रात्मना ब्रह्मा ऋत्विक कृतम, कहते यजमान का मन और ब्रह्मा दोनों का चंद्रात्मना चंद्र रूप से दृष्टि करना कौन करेगा? ब्रह्म ऋत्विक कृतम, ब्रह्मा रूपी जो ऋत्यु के यज्ञ में वो करेगा कृतम। सम्यक साधन सम्यक ध्यानम, उससे चिंतन किया ऋतु ने ऐसा चिंतन किया है, यजमान का मन अधिदैव चंद्र है मैं भी अधिदैव चंद्र हूं, ऐसा चिंतन करता है कौन? ऋतु करेगा, ब्रह्मा करता है। सम्यक ध्यानम सम्यक प्रकार के चिंतन है ये चिंतन, आलम्बनम यही आलम्बन हो जाता है चंद्र लोग पहुंचने का कहते हैं, तेन अवस्तंभे न इसी का सहारे से, सहारे से यजमानो ब्रह्माच दोनों के दोनों, यजमान भी ब्रह्मा दोनों के दोनों, क्या होगा? ब्रह्मलोकम माने स्वर्गलोकम प्राप्त होती, स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। याद है ये कहा, अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं यद अंतरिक्षम इत्यादि प्रश्नांतरम वृत्तानुवाद पूर्वक उपादत्ते हैं, यद अंतरिक्षम इत्यादि प्रश्नांतर है, तीन प्रश्न हो चुके हैं, चतुर्थ प्रश्न है ये उपादत्ते, कहा पूर्व की बातों को ले कुछ कथन करके इसको ग्रहण करते हैं। मृत्यु कहा, मृत्यु कालाद अजमुक्तिर व्याख्या, मृत्यु रूपी जो काल था अहोरात्र और पूर्व पक्ष अपर पक्ष जो दो थे काल, मृत्यु रूपी काल और टिप्पणीकार कहते हैं कर्म से भी, पहले वाले कर्म आया था एदिदम सर्वम मृत्यु ना आप्तम कर, कर्म की चर्चा हुई थी। ये कहा था टिप्पणीकार बोल रहे हैं यहां कालाद में, नव की टिप्पणी है ना, नौ में कहते हैं कि कर्मणस्य इत्यपि, कर्म की भी चर्चा हुई है, मृत्यु रूपी जो कर्म मृत्यु रूपी जो काल, दो प्रकार के काल हैं, अहोरात्र रूपी काल एक पूर्व पक्ष अपर पक्ष काल, इनसे अतिमुक्ति व्याख्या था, अतिमुक्ति के साधन बता दिए गए, व्याख्या हो गई, यजमान की अतिमुक्ति के साधन हो गए बता दिया है पूर्व में कहा। अब सो अतिमुच्यमान, वो जो सामान यजमान अतिमुच्यमान, जो मुक्त होता हुआ जो यजमान है माने अतिमुक्ति प्राप्त कर रहा है किंतु पहुंचेगा किस साधन से वहां, यजमान स माने यजमान अतिमुच्यमान, जो कालादि से मुक्त हुआ जो यजमान है वह, दस की टिप्पणी बताया कालादि से किस मुक्त हुआ, काल से, ज्ञान से मुक्त नहीं, कालादि से मुक्त हुआ है, कर्म से काल से मुक्त हुआ यजमान, केन अवस्तंभे न किस सहारे से किस साधन से, किस साधन से रुक जाएगा, कर्म भी किया जाने के साधन क्या, स्वर्ग है जाना पहुंचना वहां है, साधन है ही नहीं, क्यों? आकाश खोखलापना है, खोखला है बिल्कुल, कोई टिक नहीं सकता वहां, इस बार कैसे जाएगा स्वर्ग, केन अवस्तंभे न, ग्यारह की टिप्पणी कहा आश्रय ना साधन है ना, ये अवस्तंभ है साधन आश्रय, किसमें आश्रित होकर जाना है इसने ऊपर, क्यों? आकाश तो खोखला है कुछ है ही नहीं, यहां स्वर्ग आकाश के ऊपर है भूर्भुवस्व, यही है आश्रय ना अवस्तंभेन, परिच्छेद विषय मृत्यु अधिक, जो परिच्छिन्न विषय मृत्यु थी अध्यात्म और अधियज्ञ, इसको छोड़ करके अतिक्रमण करके प्रतिम अतिथ्य अतिक्रमण करके फलम प्राप्त, किस साधन से फल प्राप्त करेगा? फल क्या है? स्वर्ग। यजमान को क्या स्वर्ग के लिए किया है कर्म, तो कैसे किस साधन से फल प्राप्त करता है? अति उच्चते उच्चते, उसी को अति उच्चते शब्द से किस साधन से फल प्राप्त करता है, ये अर्थ अति उच्चते का अर्थ यही है। यहां एक दो तीन टिप्पणी है। परिच्छिन्न पदार्थ रूपम, परिच्छेद विषय माने परिच्छिन्न पदार्थ रूपम, पदार्थ स्वरूप परिच्छिन्न पदार्थ, अध्यात्म मन भी परिच्छिन्न है और ब्रह्मा भी परिच्छिन्न है अधियज्ञ में, ये दोनों परिच्छिन्न रूप को त्याग करके व्यापक रूप में किस साधन से पहुंचेगा? व्यापक होने के लिए चंद्रलोक पहुंचना पड़ेगा, तो कैसे पहुंचेगा वो? दो में कहा इदम व्याख्यानम कह दिया, ये जो फलम करके कहा, फलम प्राप्त होती ये क्रियापद है, फलम किस साधन से फल प्राप्त कर रहे, ये व्याख्यान है। और व्याख्या क्या है? अतिमुच्यते व्याख्या है, क्या है अतिमुच्यते सब लगा दो, व्याख्या व्याख्या करनी उसको, उसका अर्थ कर दिया फलम प्राप्त होती, अतिमुच्यते का अर्थ फलम प्राप्त होती, जो क्रियापद को लेकर बोला ये कहा। इदम व्याख्यानम इदम व्याख्या, दो में कहा व्याख्यान है किसके, फलम प्राप्त होती व्याख्यान समझ गया, और अतिपुच्यते व्याख्या था उसकी व्याख्या करनी थी, अतिपुच्यते क्या है, अतिपुच्यते फलम प्राप्त होती। अच्छा अतिमुच्यते इति उच्यते कहा। अच्छा आगे कहते हैं, इसके उत्तर देते हैं आप, यदिदम प्रसिद्धम अंतरिक्षम, ये जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष है ना आकाश हो, यही अश्वल का प्रश्न है, यह प्रसिद्ध आकाश है, खोखला पना है, स्वर्ग आकाश के ऊपर है शास्त्र दृष्टि से, भूर भुवस्व आकाश प्रसिद्ध आकाश, अनारम्भणम माने अनालंबनम इव, अनालंबन जैसा है, कोई सहारा नहीं जिसमें ऐसा लगता है, किंतु सहारा तो है, इव लगने से क्या होगा, है मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, यह है उसका अभिप्राय अश्वल का। अनारम्भणम माने अनालंबनम इव कह दिया, आलंबन के अभाव जैसा लगता है, इव शब्दात अस्ति एव तत्र आलंबनम, यही कहते हैं इव शब्द लगने से श्रुति में इव लगा हुआ है, इव लगने से क्या हुआ, कोई आलंबन है इस अंतरिक्ष में भी आलंबन है, तत्तु न ज्ञायते त्वया, यह अर्थ है वो तुम्हारे द्वारा नहीं जाना जाता, मैं जानता हूं, ये असल का यह प्राय है, न ज्ञायते त्वया न ज्ञायते, तुम्हारे से नहीं जाना जाता उसको, तुम न जाना सी त्वया न ज्ञायते, तुम नहीं जानते हो तुम्हारे द्वारा नहीं जाना जाता, मैंने याज्ञवल को बोल रहा त्वया न ज्ञायते, मैं तो जानता हूं उसको, किस आर से यजमान स्वर्ग पहुंचता है मुझे बात मालूम है, तुम जानते हो क्या, क्यों गाय ले गए सारे ब्रह्मिष्ट होकर के, तुम्हें पता नहीं, वो तो हराने के लिए पूछ रहे हैं ना सब, न ज्ञायते का करता त्वया, त्वया न ज्ञायते, तुम्हारे द्वारा नहीं जाना जाता, असल का ये बात अभिप्राय है, अभिप्राय असल का अभिप्राय यही कहा। चार और पांच की टिप्पणी कहते, चार में कहा निष्क्रियण स्थानीयम आरोह साधनम रहित, आरोह साधन रहितम धाती, निश्रेणी स्थान, निश्रेणी में सीढ़ी को निश्रेणी बोलते हैं, सीढ़ी का नाम है निश्रेणी, उसका अभाव दिखता है यहां, कोई सीढ़ी तो है ना, यजमान किस साधन से जाएगा ऊपर, यह खोखलापना है, निश्रेणी स्थानीय जो निश्रेणी का स्थान है सीढ़ी के स्थान में, आरोह साधन ऊपर चढ़ने का जो साधन है ना सीढ़ी, सीढ़ी आदि है ना यहां रहित, रहित है सीढ़ी आदि साधन नहीं है, तो कैसे यजमान स्वर्ग जाएगा, कर्म तो यहां किया है उसने, काल से मुक्त होने के लिए स्वर्ग कर्म किया, किंतु वहां गए बिना मुक्त नहीं हो पाएगा काल से, तो स्वर्ग कैसे जाएगा, किस साधन से जाएगा, ठीक है। पांच में कहते हैं इव शब्दात बोल दिया, इव शब्द तंत्रोच्चार चरित, तंत्र उच्चरित माने इव शब्द का दो बार उच्चारण करना, तंत्र है यहां, तंत्र न्याय लगाना, दो अर्थ निकलेगा उसका, माने इव शब्द से क्या होगा, कोई ना कोई साधन जरूर है, यही है, किंतु तुम नहीं जानते हो कहने में तात्पर्य है, ये कहा इव शब्दात अस्ति एव, यही है इव का अर्थ है, तो सादृश्य होगा और एव होगा, एक अर्थ क्या होगा, एव होगा, मंत्र में आया हुआ इव शब्द का दो अर्थ होगा, एक तो होगा इव का अर्थ सादृश्य, माने आलंबन नहीं है जैसा लगता है, जैसा लगता है आलंबन जैसा नहीं है जैसा लगता है, किंतु है अस्ति एव, ये इव का दो अर्थ होगा, एव भी होगा इव भी होगा, तंत्र उच्चारित है, मंत्र में एक ही बार इव आया, एव नहीं है, तंत्र इसको बोलते हैं, एक बार कथन करने पर अनेक अर्थ का बोध कराता हो ऐसे शब्द को तंत्र बोला जाता है, सकृत उच्चरित सती अनेकार्थ बोध जनकत्व तंत्रम, एक बार उच्चारण कर दिया किंतु अनेक अर्थ का ज्ञाप ज्ञान कराता हो वो शब्द उसको कहते हैं तंत्र। यहां का तंत्र ऐसा तंत्र है, तंत्र को उत्तर उच्चारित इवा शब्द एक बार आया है किंतु दो अर्थ निकालता है। इवा का अर्थ भी निकालता है सादृश्य सीढ़ी जैसा कोई दिखता नहीं, और दूसरा एव भी लगाता है वहां साधन किंतु तुम नहीं जानते हो ये कहने की तात्पर्य। एक तत्व न ज्ञायते त्वया ऐसा होगा इति अभिप्राय, ऐसा असल का अभिप्राय कहा। यत्तु न ज्ञायमान आलम्बनम, जो नहीं जाना गया जो आलम्बन होता है जिसको जाना नहीं जाता जिस सहारे को नहीं जान पाया ऐसा तत्सर्वनामना के नीति पृथ्वी उसी को वो जो अना माने जो अज्ञान जो आलम्बन है उसको सर्वनाम के द्वारा पूछा जा रहा है के न यजमानो स्वर्गम आक्रमते के न सर्वनाम किम शब्द सर्वनाम है उसी को के न जो किम शब्द के द्वारा सर्वनाम के द्वारा के नीति पृथ्वी के न शब्द के द्वारा पूछा जा रहा है पूछा जाता है कहा। अन्यथा फल प्राप्ति रस्म बात यदि साधन न हो अंतरिक्ष में स्वर्ग जाने के लिए साधन न हो तो फल प्राप्ति नहीं होगा यजमान को, उसने कर्म किया है चारों को रख करके कर्म किया है होता उद्गा होता अध्वरी उद्गाता ब्रह्मा सबको रखा है यजमान ने कर्म किया है तो साधन के बिना कैसे जाएगा किस साधन से ऊपर जाएगा वो ऐसा पूछा जा रहा है। अन्यथा फल प्राप्ति असंभवात नहीं तो फल प्राप्ति नहीं होगी यजमान की यदि यहां कोई साधन न हो अंतरिक्ष में कोई साधन न हो जाने के साधन न हो तो फल प्राप्ति नहीं होगी स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। ये कहा एन अवस्तंभेन आक्रमण यजमान कर्मफलम प्रतिपत्तिमान बुझ्यते किम तत् इति प्रश्न विषय ये प्रश्न का विषय यही है जिस साधन के द्वारा जिस साधन से यजमान कर्मफल को प्राप्त करता हुआ मुक्त हो जाता है माने स्वर्ग प्राप्त करता हुआ मुक्त हो जाता है कालादि से मुक्त हो जाता है तत् किम वो क्या है वो ये प्रश्न का यही स्वरूप है वो क्या है वो साधन क्या है जिस साधन के द्वारा यजमान कालादि से मुक्त हो जाता है कर्म फल को प्राप्त करता है वो साधन क्या है ये प्रश्न का ही अभिप्राय है। एक छह सात की टिप्पणी में कहा छह साधन है ना अवस्तंभ है साधन है ना सात में कहते हैं स्वर्गम फल क्या है स्वर्ग है बीच में खोखलापना है यजमान यहां कर्म करता है और ऊपर स्वर्ग है बीच में आकाश है तो यहां कोई साधन दिखता नहीं किस साधन से ऊपर जाएगा यजमान तुम्हें पता नहीं मुझे पता है बताओ यदि जानते हो तो बताओ नहीं तो गाय कैसे ले गए तुम यही है अभिप्राय। आगे भाष्य में केन आक्रमण है ना यजमान स्वर्गलोक स्वर्गम लोकम आक्रमते इति स्वर्गम लोकम फलम प्राप्नोति अतिमुच्यते इत्यर्थ केन आक्रमण है यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते कंडिका में है इसका क्या अर्थ होता है किस साधन के द्वारा यजमान स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है ना आक्रमित बने इति स्वर्गम लोकम फलम प्राप्त स्वर्ग रूप भी जो फल है उसको किस साधन से प्राप्त करता है कर्म भूलोक में हुआ है प्राप्त करना है स्वर्गलोक बीच में खोखलापना अंतरिक्ष है किस साधन से वहां पहुंचेगा यही है। आठ की टिप्पणी का आक्रमण का अर्थ करते हैं आश्रय आक्रमण आश्रय किसका आश्रय लेकर के यजमान स्वर्ग पहुंचेगा ये प्रश्न है। आगे कहते हैं ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेण इति अक्षर न्यास पूर्ववत बोल दिए ये उत्तर है केवल के ज्ञान अरे भाई यजमान के स्वर्ग जाने के साधन यही है कर्म यहां करता है स्वर्ग पहुंचता है ब्रह्मा ऋतु ब्रह्मा होगा वहां और मन अधिक मन है अध्यात्म में और चंद्रेण उस चंद्र रूप से देखना इस मन को और मान ब्रह्मा को चंद्र रूप में देखना ऐसा देखने से इसे दृष्टि करने से कर्म हो रहा है वो कर्म माने पांच कर्म हो रहा है उस स्थिति में ये दृष्टि करेंगे तो यजमान इस साधन से ऊपर जाएगा ये दृष्टि रूप साधन से ऊपर पहुंच जाएगा ठीक है। पूर्ववत पहले पूर्व पर जैसे व्याख्या हो ऐसी व्याख्या करना ठीक है। नौ की टिप्पणी में कहते हैं यद अध्यात्मम यजमान से मन जो यजमान का जो मन अध्यात्म मन है शरीर में जो मन है वह मन तद अधियज्ञम ऋतु अधियज्ञ में वही ऋतु का अधियज्ञम में अव्यवहार समास है माने अध्यात्म का कारण अधियज्ञ बोल सकते हैं यज्ञ बोलने के लिए अधियज्ञम ऐसा बोला गया ऐसी स्थिति है माने सप्तमी अर्थ का द्योतक होता है अधिशब्द यज्ञ में यह अर्थ आता है इसका जैसे हरोह बोलते हैं ना उसका अर्थ अधिहरोह बोला जाता है वो सप्तमी का अर्थ द्योतक होता है, भरऊ सप्तमी तो होता है, और नी का द्योतक होता है अधि अधि अधि, ऐसे यहाँ भी अधियज्ञम दिया है। ये तो नपुंसक हुआ इसलिए नाद्य पंचम अभी बाबा से सूत्र नपुंसक संज्ञा है, और उसको लुक होना था अभ्यादाप सुबह से, किंतु आया नाभ्य भावा तत्व पंचम है, हम आ गए। और तृतीय सप्तमी बहुलम है, अधियज्ञ भी हो सकता है, अधियज्ञ भी हो सकता है, सूत्र है ऐसा। एक यद अध्यात्मम, अध्यात्म में वो अव्यवहार समास है, आत्मनी क्या होगा शरीरे, उसी को अध्यात्म कहा जाता है, यही स्थिति है। आत्मा माने शरीर, शरीर में जो मन है ना वही यज्ञ में ब्रह्मा है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, वही मन यही है। यद अध्यात्म यजमान से मनो, जो अध्यात्म मन है यजमान को बने, ये शरीर में जो मन है इसका, तद अधियज्ञ ऋतु, अधियज्ञ में ऋतु माने यज्ञ में वही ऋतु होता है, मन ही ऋतु है, जमा का मन ही ऋतु है वो। सैव अधिदैव चंद्र, वही मन क्या होता है, अधिदैव में चंद्रमा हो जाता है, उसी का नाम मन ही चंद्र हो जाता है अधिदैव अधिदैव दृष्टि में। अतः चंद्रात्मना दृष्टि अनुसार जब चंद्र रूप से मन को देखा जाता है, कौन देखेगा, ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा देखा जाने के ना, ब्रह्मा के द्वारा, यजमान नहीं जानता है, ब्रह्मा उसको देखेगा ऐसा, एक एक जो ब्रह्मा होगा, ब्रह्मणा अवस्तंभे न ब्रह्मलोकम यजमानो ब्रह्मा च प्राप्ति, इसी को सहारा लेकर के यजमान और ब्रह्मा दोनों स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। ठीक, उत्तर दिया ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेण इति अक्षर ने ऐसा ऐसा बोल दिया। आगे कहते हैं भाष्य में, अच्छा यहीं तक भाष्य, फिर टीका करेंगे। ठीक है, व्याख्यान व्याख्येय भावे न क्रियापदे नेतव्य, कहते हैं दो क्रियापद हैं, अरे एक व्याख्यान के रूप में है और व्याख्या के रूप में है, कहते हैं व्याख्यान व्याख्यान भावे न क्रियापदम, माने मृत्युम अतीत्य फलम प्राप्त अतिमुच्यते, अतिमुच्यते एक है और एक फलम प्राप्त ऐसे है, मृत्युम अतीत्य है, फलम प्राप्त और अतिमुच्यते, ये दो व्याख्यान और व्याख्या, अतिमुच्यते अतिमुच्यते कई पर्याय, अतिमुच्यते माने क्या है, फलम प्राप्त होती, अतिमुच्यते का अर्थ है फल, अतिमुच्यते शब्द व्याख्या है, क्या चीज है समझना योग्य है, व्याख्यान के योग्य है, और व्याख्या हो गई क्या, फलम प्राप्त होती, ये बता दिए। दस नंबर के पंडित बोलते हैं प्राप्ति और मुक्ति दो चीज है ना, फलम प्राप्त होती प्राप्ति और अतिमुच्यते मुक्ति, ये दोनों में व्याख्यान व्याख्या भाव, ये समझ, अतिमुच्यते का समझ नहीं आया तो कल फलम प्राप्त होती है ऐसा होता है उसका, ये समझ रहा। आगे ठीक है, हमें कहते हैं इति एतत् प्रश्न रूपम उच्यते, इस प्रकार के प्रश्न है ये, किसका, अश्वल का प्रश्न रूप कहा जाता है, समंतर वाक्य ने इतिहावत आगे जो आने वाले वाक्य के द्वारा कहा जाता है, प्रश्न है ये, तद व्याचा शिशु कहते हैं उसी को प्रश्न रूप, कई व्याख्या करते हैं आगे, यदिदम इत्यादि कहा, अश्वल का प्रश्न यही है ना, यदिदम प्रसिद्धम अंतरिक्षम, जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष है ये, जो सभी जानते हैं अंतरिक्ष को प्रसिद्ध है, आकाश अंतरिक्ष माने आकाश, ये आकाश अनावरणम इव, अनावरणम माने अनालंबनम, रब धातु है ना, रब धातु होता है शब्द करने अर्थ, रब शब्द शब्द अर्थ में है, और लवीच रवि शब्द धातु है, आगे लवीच आता है लब धातु भी इसी अर्थ में होता है, नुमा करके लंब बन जाएगा, रंभ बन जाएगा, यह है। तो अनारंभणम माने अनालंबनम, अनालंबन जैसा कोई सहारा नहीं, इसमें ऊपर जाने का सहारा नहीं होता, कोई सीढ़ी आदि नहीं दिखती है, इव सहारा तो है किंतु इव लगा के बोला सहारा, इव लगने से जैसा होता है ना अनारंभ जैसा, किंतु वास्तव में आलंबन है वहां, किंतु तुम नहीं जानते हो कहने का अर्थ यही है। इव शब्दात अस्ति एव तत्र आलंबनम, इव शब्द लगा हुआ है श्रुति में, अनारंभम इव ऐसा बोला है, लगने से वहां कोई ना कोई आलंबन है, ऊपर यजमान को स्वर्ग जाने के साधन है, वहां कोई ना कोई है, तत्तु न ज्ञायते, वो जो साधन है तत् माने साधनम, तो किंतु त्वया न ज्ञायते, तुम ये केवल के द्वारा नहीं जाना जाता है, मैं जानता हूं, यही है उसका इति अभिप्राय, असल का ये प्राय है। ठीक है, हमने कहा केन इति प्रश्न से विषय महा, केन यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते, जो प्रश्न है ना इसका विषय बताते, यत्तु कहा, यत्तु न ज्ञायमानम आलंबनम, जो आलंबन नहीं जाना जाएगा, जिस आलंबन को नहीं जाना जाता, न जाना हुआ जो आलंबन होता है, तत् सर्वनामना केन इति पृच्छते, उस सर्वनाम के द्वारा पूछा जाता है कि कौन सर्वनाम केन, किस साधन से जाता है, ज्ञात नहीं, आलमन अज्ञात है, तो किस साधन से जाएगा वही पूछा जा रहा है। एक ठीक है, प्रश्न विषय प्रपंच, प्रश्न विषय के ना यजमानो स्वर्ग लोक में आक्रमते कहा हुआ है, उसी के विषय को विस्तार करते हैं। अन्यथा कहा, यदि साधन न हो ना फल प्राप्ति और असंभवाद करते हैं, अन्यथा फल प्राप्ति और असंभवाद, यदि साधन नहीं है स्वर्ग जाने के लिए तो कर्म तो किया यजमान ने किंतु फल प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हमें कहते हैं आलम्बनम अंतरेण इति आवध, अन्यथा का अर्थ आलम्बन के बिना, या अन्यथा का अर्थ कोई आलम्बन के बिना फल प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रश्नार्थम संक्षिप्त उपसंग, जो प्रश्न का विषय है केन आक्रमण ने इमारो स्वर्ग लोगों को आक्रमण, प्रश्न का जो विषय है उसको संक्षेप करके उपसंहार करते हैं। केन कहा इसी को, केन आक्रमण ने यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते, ये जो प्रश्न है स्वर्गम लोकम फलम प्राप्नोति, आक्रमते का अर्थ स्वर्गम लोकम फलम प्राप्नोति इति अतिमुच्यते, अतिमुच्यते शब्द का अर्थ यही है, किस साधन के द्वारा यजमान स्वर्गरूपी फल को प्राप्त करता है यही है, अतिमुच्यते शब्द का अर्थ यही है। कहा उत्तर दिया ब्रह्मणा द्विजा मनसा चंद्रेण, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मैं साधन जानता हूं, वो साधन को जानता हूं कि साधन से यजमान स्वर्ग जाता है, क्या क्या साधन को पूछा, ब्रह्मणा द्विजा मनसा चंद्रेण, अध्यात्म यजमान को मन है और ब्रह्मा वही ब्रह्मा है यज्ञ में और अयोध्या में चंद्रमा है, ये दोनों को साधन रूप जो थे दो थे, अध्यात्म और अधियज्ञ जो मन उसको अजदैव रूप में देखा, इस साधन से चंद्र दृष्टि से देखा। देखने कौन होगा, ये चिंतन कौन करेगा, ब्रह्मा करेगा, यज्ञ का जो ब्रह्मा है वो करेगा। अक्षर न्यासो माने अक्षराम अर्थेश वृत्ति, अक्षर न्यास माने अक्षर तत्त शब्द है, अक्षर माने शब्द है, तत्त पद है उनका, माने अपने अपने अर्थ में रहना, यही अक्षर न्यास। मनोवय यज्ञ से इत्यादि अर्थ महा, मनोवय यज्ञ से यजमान ऐसा श्रुति में आया, यही श्रुति में है जिसमें हम बैठे अभी, मनोवय यज्ञ से यजमान, यह है यज्ञ का यजमान मन ही है, कहा उसी का अर्थ बताते हैं। तत्र माने वहां अध्यात्मम यज्ञ से यजमान से यदिदम प्रसिद्ध मन, अध्यात्म में जो यज्ञ जो यजमान है उसका जो प्रसिद्ध मन है, सोसव चंद्रो अधिदैव, वही चंद्रमा है, अधिदैव चंद्र वही है, अध्यात्म दृष्टि में मन दिखाई पड़ता है, अधिदैव दृष्टि में चंद्र दृष्टि हो जाती है। क्या दोनों का होता है, ब्रह्मा का भी मन का, दोनों वही है, चंद्र रूप में देखा, सोसव चंद्रो अधिदैव, वही चंद्र अधिदैव, कहा मनो अध्यात्मम चंद्रमा अधिदैव, इतनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, सभी को जानते हैं बात, मन को अध्यात्म में बोलते हैं, ये शरीर में मन बोलते हैं और अधिदैव में उसी को चंद्रमा बोलते हैं, प्रसिद्ध है का सैव चंद्रमा, वही चंद्रमा कहते हैं, सैव चंद्रमा ब्रह्मा ऋतु, एक वही चंद्रमा ही ब्रह्मा ऋतु के मन से अभिन्न जो चंद्रमा है वही ब्रह्मा, जो एक का ब्रह्म ऋतु वही चंद्रमा ही होगी, तो तीनों एक ही हो गया ना, यही है। तेन अधिभूतम ब्रह्म अपरिछिन्नम रूपम अध्यात्मम च मनस एतद्वयम् अपरिछिन्नेन चंद्रमसो रूपेण पश्यति, कहा तेन उस रूप से, तेन चंद्रमसो अपरिछिन्न अपरिछिन्नेन रूपेण, तेन का अन्वय करना, तृतीय तीन तृतीय है यहाँ, तेन अपरिछिन्नेन रूपेण, तो अपरिछिन्न रूप से देखता है कौन, पश्यति का कर्ता होगा ब्रह्म, एक एक जो ब्रह्म होगा वो इस रूप से देखता है, यही है तेन अपरिछिन्नेन चंद्रमसो रूपेण पश्यति, अध्यात्म परिचिन्न मन और अधियज्ञ परिचिन्न जो ब्रह्मा, दोनों को अपरिछिन्न चंद्र रूप से देखता है, यह अर्थ है। तेन अधिभूतम ब्रह्म परिचिन्न रूपम, ब्रह्मा जो यज्ञ में ब्रह्मा बैठा अधिभूत रूप क्या है, परिचिन्न रूप है उसका, अधिभूतम माने अधियज्ञम रूप, ऐसा समझ रहा टिप्पणीकार बोल रहे हैं, या अधिभूत नहीं भाष्य का अधिभूत नहीं, अधियज्ञ होना चाहिए टिप्पणीकार के मत से, यही बोल रहे हैं अधिभूतम तेन ऋतु तेन तेन में शास्त्र प्रसिद्ध है ना, तेन अगर शास्त्र प्रसिद्ध है ये मन चंद्र है ऐसा प्रसिद्ध तो है ना लोक में, और अधियज्ञ में मन ब्रह्मा होता है ये भी प्रसिद्ध है, नहीं शास्त्र प्रसिद्ध है कि बात कहाँ प्रसिद्ध है, मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है, मन ही चंद्रमा है, ये कहाँ प्रसिद्ध, शास्त्र प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध नहीं है, लोक प्रसिद्ध है शास्त्र प्रसिद्ध है, तेन तेन जया। तो अधिभूतम में दो में कहते हैं अधियज्ञ में इत्य अर्थ, अधिभूतम का भाष्य में जो अधिभूत शब्द है उसका अर्थ समझ रहे अधियज्ञ, क्या अधिभूत की चर्चा है ही नहीं, क्यों अध्यात्म अधियज्ञ और अध्यादेव तीन की चर्चा चल रही है। तो इसका अर्थ करना अधिभूत शब्द भाष्य में आया उसका अर्थ अधियज्ञ अर्थ समझना एक ये बताया तथे पाठ्य बात ऐसे ही पढ़ना चाहिए भाष्य में अधिभूतम के स्थान पर या तो अधियज्ञ समझना चाहिए या अधियज्ञ पाठ्य होना चाहिए भाष्य में। क्यों अधिभूत की तो चर्चा हुई नहीं यहां अध्यात्म अधियज्ञ अधिदेव ही चल रहे हैं यहां इसलिए इसी प्रकार समझना चाहिए या उसी प्रकार भाष्य में पढ़ना चाहिए अधिभूत के स्थान पर अधियज्ञम बोलना चाहिए या तो अधिभूत का स्थान पर अधियज्ञ समझना चाहिए भाष्य में अधिभूत पंक्ति है तो समझना पड़ेगा अधियज्ञ है पहले प्रश्न में भी आया तो ऐसा समझना चाहिए ये कहा चले तो तेना अपरिच्छिन्न रूपेण वहां ले जाके अन्य करना है अधिभूतम ब्रह्म परिच्छिन्नम रूपम जो मान अधियज्ञ जो ब्रह्म है उसका परिच्छिन्न जो रूप है स्वरूप है वह और अध्यात्म जो मनस जो अध्यात्म मन का जो स्वरूप है शरीर का मन का जो स्वरूप है परिच्छिन्न स्वरूप है दोनों का ये तत्द्वयम परिच्छिन्नम ये दोनों को दोनों परिच्छिन्न रूप है क्या रूप है अधियज्ञ ब्रह्म का भी परिच्छिन्न रूप है और अधियज्ञ मन का भी अध्यात्म मन का भी परिच्छिन्न रूप है यह परिच्छिन्न रूप को क्या देखना है अपरिच्छिन्न चंद्रमसो अपरिच्छिन्न रूपेण पश्यति चंद्रमा जो है ना वो अपरिच्छिन्न रूप वाला है व्यापक रूप वाला उस रूप से देखता है पश्यति क ब्रह्मा यज्ञ का ब्रह्मा ऐसा चिंतन करता है यह अर्थ है पश्यति पश्यति का तीन नंबर में कह दिया कौन देखा ब्रह्मा ऋतु ब्रह्मरूपी जो ऋतु है ऐसा चिंतन करता है मान यजमान का मन और ये मैं जो अधियज्ञ में ब्रह्मा बना ये दोनों के दोनों अधिदैव है ऐसा समझता है। अच्छा तेन चंद्रभसा उस चंद्रमा के साथ चंद्रभसा मनसा आलम्बन है ना मन के द्वारा उसके आलम्बन करके मनरूपी साधन के द्वारा कर्म फलम स्वर्गम लोकम प्राप्त होती अति उचित है मनरूपी साधन के द्वारा कर्म फल को प्राप्त करता है कौन यजमान ये अर्थ है मनसा चंद्रभसा मनसा चंद्र रूपी मन के द्वारा कौन से मन अजैव दृष्टि में मन साधन बन जाएगा तो परिचन्न न होकर अपरिचन्न बन जाएगा मन उसी काल में अधिदैव दृष्टि में उसी साधन से स्वर्ग लोक पहुंच जाता है माने अंतरिक्ष में श्री के स्थान पर वही हो जाएगा अधिदैव जो मन होगा वही होगा एक मनसा चार के टिप्पणी में कहा चंद्रात्मना दृष्टि मनसा ब्रह्मणा अवस्तम वेद कहते हैं चंद्र रूप से देखा गया जो मन है किस रूप से चिंतन किया मन का अध्यात्म रूप में नहीं अधिदैव रूप से चिंतन किया मन वो साधन बनेगा कहा और कौन किसका सहारा होगा ब्रह्मा ब्रह्म के द्वारा ऐसा देखा हुआ है ब्रह्मा ऐसा देखता है यजमान का मन मन चंद्रमा है ऐसा चिंतन ब्रह्मा कर रहा होगा ब्रह्मावस्था में ना ब्रह्म रूपी सहारा वहां सहारा ब्रह्मा भी चाहिए चिंतन करने वाला ब्रह्मा होगा इसके द्वारा यजमान स्वरूप जाता है यह अर्थ है। आगे भाष्य में कहते तेना चंद्रमसा चंद्रमसा मनसा आलमेन न कर्म फलम स्वर्गम लोकम प्राप्त होती है उस चंद्र स्वरूप जो मन हो गया है अधिदैव रूप मन चंद्र रूप मन के द्वारा उसी आलमन के द्वारा कर्म फलम जो कर्म का फल क्या है स्वर्गलोक है प्राप्त होती यजमान प्राप्त होती का प्राप्त होती यजमान प्राप्त यजमान कर्म का फल प्राप्त करता है अचिमुच्यते अभिप्राय अचिमुच्यते का यह अभिप्राय कर्म फल को प्राप्त करता है यह अभिप्राय कहा इति उपसंगारार्थम कहते हैं भाष्यकार कहते हैं मंत्र में जो इति शब्द आया स मुक्ति साति मुक्ति इति मोक्षा कह रहे हैं इति शब्द आ गया किसे उपसंगार के लिए समाप्ति का द्योतक होता है इति शब्द अथ शब्द प्रारंभ का द्योतक होता है और इति शब्द समाप्ति का द्योतक होता है यही है उपसंहार के लिए जो प्रकरण चल रहा था ये उपसंहार के लिए है बोल दिया इति उपसंहार था पांच की टिप्पणी कहते हैं इसको उत्तर वाक्यस्थ इति शब्दार्थ आगे का जो वाक्य है ना उत्तर वाक्य में इति आया हुआ है इसका उपसंहार के लिए बताते हैं कहा इति भाष्य समाप्ति अर्थम इति शब्द इस प्रकरण का भाष्य समाप्त हो गया इसके लिए इति शब्द है आगे तो एक स्वतंत्र उपासना आगे आगे स्वतंत्र उपासना है संपत उपासना की चर्चा आनी है ये प्रकरण पूरा हो गया ये कहने के लिए इति शब्द कहा आगे कहते हैं इत्येवं प्रकारा मृत्युर अतिमोक्षा इस प्रकार कि चिंतन से क्या होगा, मृत्यु से अतिमोक्ष हो जाता है, मोक्ष संबंधी चर्चा होगी, मृत्यु से मोक्ष मुक्ति संबंधी, या ब्रह्मज्ञान से मुक्ति वाली चर्चा नहीं, कर्मादि जो मृत्यु रूप है उसके द्वारा मुक्त होना, इस प्रकार जैसे मारे कारागार से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, ऐसी मुक्ति ऐसी स्थिति है, माने भूख से क्षुधित था व्यक्ति, क्षुधा से युक्त था, भोजन मिल गया तो मुक्ति हो गई, किससे मुक्ति हो गई, भूख की भूख से मुक्ति हो गई, क्षुधा से मुक्ति हो गई, ऐसे मुक्ति है, कर्म से मुक्ति ये है, यह माने ज्ञान पूर्व मुक्ति वाली चर्चा नहीं है, तो कर्म आदि से मुक्ति कैसे होना, मुक्ति माने ये जो कर्म से हम उलझन में पड़े थे कैसे मुक्त होना, इसे किस कैसे छूटे, इसके लिए है। अच्छा, इत एवं प्रकार मृत्यु और अतिमोक्षा कहा, दो छह नंबर की पढ़ने का देश को सक्यार्थम उक्त्वा, तब तक सक्यार्थ हो गया, बाक माने शब्द का जो सक्यार्थ होता है उसका अर्थ हो गया, शक्ति वृत्ति से आने वाला अर्थ कह दिया, सक्यार्थम उक्त्वा विवक्षितम अतिदेश आख्यम अर्थम अतिवृत्य अतिदेश प्रकार, ये विवक्षित जो है ना क्या है, कहते हैं अतिदेश करना है यहां, जैसे बागादि चार की चर्चा हो गई थी यहां, इसी प्रकार अन्य को भी अन्य इंद्रियों के बारे में ऐसे जानना, इतना ही ये चार ही बात नहीं है, यहां बाग चक्षु और मन ये चर्चा आई है, इतना ही नहीं समझना, और इंद्रियों के बारे में ऐसे समझना, जैसे त्वग इंद्रियों को यहां से मुक्त करना, अध्यात्म भाव से मुक्त करना, तो क्या वायु दृष्टि करना, क्या करना, इत्यादि प्रत्येक इंद्रियों में लेना है, ये यही कहते हैं आपको, या किसी ने पकड़ लिया था, पकड़ लिया था वो, उससे आप छूट गए, इतना मुक्ति है ये, हाँ लो, और क्यों नहीं, इसमें तो वही है, ये ज्ञान से मुक्ति थोड़ी है, ये तो कर्म कांड के विषय है, ज्ञान से मुक्ति नहीं है, अरे जो परेशानी थी छूट गई, इतनी मुक्ति है ये, चर्चा है ज्ञान वाली मुक्ति को समझना, यहां ऐसा नहीं, ये छह नंबर में कहा कि सत्यार्थम उक्त्वा विवक्षितम अतिदेशाख्यम अर्थम अभिवृत्य, सत्यार्थ शक्तिवृत्ति से आने वाला अर्थ सब इस शब्दों का कर दिया, अब आगे विवक्षित क्या है, अतिदेश विवक्षित है यहां, जो जिस इंद्रियों के बारे में नहीं आई बातें नहीं हुई उनको भी लेना आया, वो भी भुक्त हो जाते हैं, ऐसे तो इंद्रिय वायु भाव को प्राप्त हो जाती है ऐसे चिंतन के द्वारा इत्यादि करना, एक कहा एक अध्यक्ष प्रकार इतम अध्यक्ष प्रकार इतम प्रकार मृत्योर अतिमोक्ष, इस प्रकार के मृत्यु से मोक्ष होना अतिमोक्ष कहा जाता है, अगर सर्वाणी ही दर्शन प्रकाराणी यज्ञांग विषयाणी अस्मिन अवसरे उक्तानि कृत्वा उपसंगारम उपसंगार इति अतिमोक्ष, एक अरे सभी जितने भी उपासना प्रकरण है ना यहाँ, तत्त में तत्त दृष्टि करना, अध्यात्म अधियज्ञ में माने वहां अधिदैव दृष्टि करना जो बताया है, ये सर्वाणि ही दर्शन प्रकाराणि माने दर्शन प्रकार में उपासना प्रकरण जो है, चिंतन प्रकरण उसका, यज्ञांग विषयाणि कौन सा लेना है, यज्ञ अंग विषय उपासना जो है कौन सी लेना, स्वतंत्र उपासना वाली नहीं यहाँ, यज्ञ माने कर्मांग अवबद्ध उपासना की चर्चा है, जो कर्म करने वाला व्यक्ति उपासना करेगा, या सन्यासी ब्रह्मचारी का अधिकार नहीं है ये उपासना करने की, तो गृहस्थ लोगों की है ये, क्यों कर्म में बना हुआ उपासना है, ये उपासना करने के लिए कर्म करना जरूरी है, क्योंकि तीन प्रकार की उपासना शास्त्र में चर्चित है, कर्मांग अवबद्ध उपासना, निश्रेष फल साधन उपासना, और एक माने कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना, अभिदय भी नहीं, कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना, अभ्युदय मैंने स्वर्ग आदि फल प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए अभ्युदय फल प्राप्ति उपासना, जैसे ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए स्वतंत्र उपासना कर सकता है, ऐसी उपासना वह कर्म की आवश्यकता नहीं, केवल उपासना, और एक अहंग्रोपासना, अहंग्रोपासना तो सारे वेदांत सुन लिया, सुनने के बाद भी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, अहम ब्रह्मास्मि में नहीं जा सका, शब्द तो बोला किंतु भाव नहीं आया, उसके लिए अहम करो पास अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये चिंता कैवल्य सन्निकृष्ट होकर मैंने कैवल्य के समीप पहुंचाने वाली उपासना है वो स्थिति। आगे कहते हैं सर्वाणी दर्शन प्रकार यज्ञांग विषयाणी, यज्ञ को विषय करने वाली उपासना है ये सब, यज्ञविद्या भी चले हैं उपासना कर्म को लेकर के एक एक अंग बन करके आए उपासना। अस्मिन् अवसरे उक्तानि इति, इस अवसर में सभी उपासनाएं बता दी जो यज्ञ संबंधी उपासना है, माने कर्म होते हैं यज्ञ में कर्म होते हैं उसके अंग रूप जो उपासनाएं हैं ये सबको बता दिया, ऐसा सम करके उपसंहार कर दे भाष्यकार, श्रुति उपसंहार कर दी इति शब्द के द्वारा, किसके द्वारा कर्मांग अवबद्ध उपासना सबके सब यहाँ एकत्रित है ऐसा करके उपसंहार करती है, गिनना संभव नहीं कितने हैं कर्मांग अवबद्ध उपासना। ठीक है इति उक्तानि इति कृत्वा कहे गए इति ऐसा मान करके मन में रखकर उपसंहार उपसंहार करती है स्थिति इति अतिमोक्ष, इति अतिमोक्ष शब्द के द्वारा यही बोलती है श्रुति। ये कहा पांच और छह की टिप्पणी थी ना, पांच में कहा वो तो हो गया था, पांच से समाप्त करते इति शब्द छह में कहा सत्यार्थम उतर विवक्षितम अधिदेश साक्ष्यम अर्थम अद्वृत्य, सत्यार्थम सत्यवृत्ति से आने वाला अर्थ तो कर दिया। अगर साथ में कहा सर्वाणी बाघादिर अग्नियादि रूप में दर्शन उपन्यास समय, जब बाघादि को अग्नियादि रूप में उपासना चिंतन किया गया था, अभी यहां जो दिखाया था बाघादिर अग्नियादि रूप में दर्शन उपाय दर्शन उपन्यास समय, दर्शन जो माने उपासना के रखे गए थे जब उस समय में, त्वगादिर वायुआदि रूप में दर्शन प्रकाराणी माने प्रकारा सर्वाणी एवं उक्तानी सब कह दिए, त्वगादि भी वायु रूप से देखना चाहे त्वगादि किस रूप में मान तत्त अजैव रूप में देखना सबको, ऐसा समझ रहा ये कहा हुआ ये हृदय निधाय ऐसा मन में रख करके श्रुति यही बोलती है, मन में रख करके सारी उपासना बतानी संभव नहीं यहाँ, इसलिए जो अनुक्त उपासना है उसको समुच्चय के लिए इति लगा दिया बोलते इति यही है। उक्त दर्शन अनुक्त दर्शन उपलक्षणत्वाद, ये जो जितने उपासना है बताई कर्मांग अवबद्ध उपासना बताई है यहाँ, तो ये क्या है अनुक्त दर्शन माने अनुक्त जो उपासना है जो बचे हुए हैं, सभी उपासना करना संभव नहीं, कर्मांग अवबद्ध उपासना न जाने कितने हैं, उनके कथन के लिए इति लगा दिया कहते इति अतिमोक्षा करके बोल दिया यही है बात। अच्छा यज्ञांग विषयाणि में आठ की टिप्पणी है, आठ में कहा यज्ञांग भूतानि यानि यजमान त्वगादि ने, यज्ञ के अंगभूत है यजमान के त्वगिंद्रिय आदि भी यज्ञ के अंग बनते हैं, केवल बाघ चक्षु आदि मात्र से काम नहीं होता, ये भी यज्ञ के अंगभूत है। एक तो यज्ञांग विषयाणी माने यज्ञांग भूतानी यानी यजमान त्वगादि ने विषयाणी, त्वगादि ने विषयाणी जो त्वगादि रूप विषय है जितने भी हैं सब के सब, यदा यज्ञो यजमान है इति एव एक अथवा यज्ञो यजमान एव एक माने यजमान ही है, यजमान के पास जो त्वगादि हैं ये सबको भी अजैव दृष्टि में देखना वायु रूप आदि में देखना ये उपासना हो गई ऐसा समझना। ये कहा नौ में कहा मनसी निधाय इति कृत्वा था ना, उसका अर्थ मन में रख करके बात श्रुति तब उपसंहार कर देती है, क्या उपसंहार करती इति इति अति मोक्षा ऐसा बोल देती है एवं प्रकार अतिमोक्ष, इस प्रकार के अतिमोक्ष कहे जाते हैं माने कर्म के फल प्राप्ति इस तरह से होना है। ठीक है दस और ग्यारह की टिप्पणी करते हैं, दस प्रकार एवं प्रकार यथा बाघादयो अग्नियादि आत्मा दृष्टा मृत्युर अतिमोक्ष हेतु, जैसे बाघादि अग्नियादि से देखने पर मृत्यु के अतिक्रमण के साधन बने गए थे हेतु थे, ठीक इस प्रकार तथा अनुक्त स्वगादयों की जो यहां नहीं कहा, जिन त्वगादि को नहीं कहा यहां अनुक्त जो त्वगादि है इनका भी वायुआदि आत्मा दृष्टा जो वायु रूप से देखना है, क्या देखना त्वगिंद्रिय का अधिष्ठादि रूप में वायु है उस रूप में देखना, उसको त्वगिंद्रिय रूप में अध्यात्म रूप में देखना अजैव रूप में देखना इत्यादि वायु आत्मा दृष्टा तद हेतु माने वही स्वर्ग प्राप्ति का हेतु है फल प्राप्ति का हेतु है माने मृत्यु के अतिक्रमण का हेतु है ये समझना यह तब द्रष्टव्य इत्यर्थ ही कहा। ये कहते हैं आगे अति अतिमोक्षा इत्यर्थ में अतिमोक्षा इति ग्यारह की टिप्पणी कहा अतिमोक्षो विद्यते आसाम, अतिमोक्ष शब्द से एक अच प्रत्यय और लगाना तद्धि मतुप अर्थ में होता है ये अर्थ आदि जो अच जैसे अर्श की बीमारी होगी ना पायल से की बीमारी होगी उस व्यक्ति को कहा जाएगा अर्शसा बोला जाता है, अर्श तो बीमारी है और ये व्यक्ति हो जाएगा अर्शसा अर्शो अश्विन विद्यतिथि अर्थसा अर्थ इसमें है ये व्यक्ति में आयुष जो बोलते हैं ना संस्कृत में अर्थ बोलते हैं उसको अर्थ अर्थ शब्द होता है, अर्थ इसमें है इसलिए ये व्यक्ति हो जाएगा अर्थथ। जैसे धन धन जिसमें है उसको बोलते हैं धनवान बोलते हैं, तो अर्थ वाले को अर्थथ बोला जाता है। ये अर्थ आदि को अर्थ लगा हुआ ये बोलते हैं। अतिमोक्षो विद्यते आसाम, इन उपासनाओं में आसाम उपासना नाम जो कर्मांगा बोध उपासना है ना, इसमें क्या अतिमोक्ष है इन उपासनाओं में, माने बाघ आदि अध्यात्म भाव से अध्यय में पहुंचाना, बाघ आदि को अध्यात्म रूप वृत्ति से अध्यय में पहुंचाना यही है। अतिमोक्षो विद्यते आसाम माने उपासना नाम, इन उपासनाओं में कर्मांग अबद्ध उपासनाओं में अतिमोक्ष है रहता है, इसलिए अतिमोक्ष दृष्ट है, अतिमोक्ष कह दिया है। माने दृष्टि है उपासना है, दृष्टि माने उपासना है। बाघादिशु अग्निदृष्टा मुक्ति मृत्युम अतिथ्य मोक्ष हेतुत्व, बाघादि को अग्निदृष्टि करने पर मृत्यु से अतिक्रमण का हेतु बन जाते हैं, बाघादि दृष्टि करने से मृत्यु का कारण बन जाते हैं, और बाघादि को अग्नियादि दृष्टि करने से अति मृत्यु का कारण बनते हैं, मृत्यु का अतिक्रमण का कारण बनते हैं, इस उपासना है ये बताया। एक ही चीज है वह अति मोक्ष का अर्थ अति मृत्यु है, मृत्यु का अधिक होने के साथ नहीं है। कर्म के साथ होने वाली उपासना है ये, कर्म के बिना नहीं हो सकती उपासना। जिसको पांत कर्म जो कर रहा होगा, स्वयं यजमान है, यजमानी है, पुत्र है, दैव वित्त मानुष में, तो पांच जिसके पास होंगे तो मैंने गृहस्थ के पास होंगे, वही उसी के लिए है उपासना नहीं। ये तो प्रसंग श्रुति आगे कर रहे हैं, यहाँ तो प्रश्नोत्तर चल शास्त्रार्थ चल रहा है अभी, यानी की बात आगे आएंगे, आगे आएंगे, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं इसकी। मनोवय यज्ञ से इत्यादि अर्थमह, मनोवय यज्ञ से यजमान ऐसा आया श्रुति में दिया, इसी श्रुति में मनोवय यज्ञ से यजमान उसका अर्थ कहा। तत्र अध्यात्म यज्ञ से यजमान से, जो अध्यात्म शरीर में जो यजमान का मन है ना, अध्यात्म शरीर ये अर्थ होता है मन यजमान से, यदि एकदम प्रसिद्ध मन जो मन है यहाँ यजमान के शरीर में, सो असौ चंद्र जैव जाएगा, वो मन जो है ना चंद्र है, वास्तव में अग्नि है, ये परिचिन्न बना हुआ है, इसका अपरिचिन्न रूप चंद्रमा है, चंद्र देवता, ये चंद्र नहीं, ये तो भौतिक चंद्र है, चंद्रमन देवता हाँ, वो दृष्टि करना अपरिचिन्न है चंद्र देवता हाँ, ये तो भौतिक पिंड है जो चंद्र, ये अशोक चंद्र, ये चंद्र नहीं हाँ, वह चंद्र देवता को लेना है हाँ। जैसे अग्नि एक देवता भी है, अग्नि खाना पकाने वाले को अग्नि है, ये भौतिक अग्नि है, और अग्नि स्वाहा जो बोला जाता है वो देवता होती है, वो हवि लेने वाला अपरिचिन्न होते हैं, व्यापक होते हैं, ऐसा लेना यही है ठीक है। मैं कहा वाक्यार्थ व्यवहार भूमि शब्द तत्र शब्द भाष्यकार लिख दिए, व्यवहार भूमि में जो अध्यात्म मन होता है, व्यवहार काल में जो शरीर में जो मन होता है ना, अध्यात्म दृष्टि में चंद्रमा होता है, यह अर्थ है। वाक्यार्थ में आ वाक्य का अर्थ बताया तेना, कहा तेना अधिभूतम ब्रह्म परिचन्नम रूपम अध्यात्मम जो मनसा ये तद्वयम, जो परिचन्न जो ब्रह्म होता है अधिभूत माने अधियज्ञ जो ब्रह्म है परिचन्न स्वरूप होता है, और अध्यात्म में भी परिचन्न होता है, ये दोनों जो परिचिन्न है इनका, अपरिचिन्न चंद्रमसो रूपेण तेन तेन चंद्रमसो तेन अपरिचिन्न रूपेण पश्यति, उस रूप से तीन तृतीया, एक तेन है, एक रूपेण है, और एक अपरिचिन्न है, तीनों को एकत्रित करना, वो उस रूप से अपरिचिन्न चंद्र रूप से माने ब्रह्मा देखता है, दृष्टि करता है, अपरिचिन्न चंद्र है ऐसे दृष्टि करता है, परिचिन्न ब्रह्मा और परिचिन्न मन दोनों को अपरिचिन्न चंद्रमा है ऐसे दृष्टि कौन करेगा, ब्रह्मा करता है, एक यही है ठीक है। हमें कहते हैं तृतीया तृतीयाभ्याम संबंध है, तृतीया है तेन और तृतीयाभ्याम अपरिचिन्न रूपेण, ये दो तृतीया के साथ तृतीया का संबंध होगा, तीन तृतीया है एक साथ करना, तेन अपरिचिन्न रूपेण, एक तृतीया जो पहले वाली तृतीया तेन जो तृतीया है वो तृतीयाध्याम, वो दो तृतीया कौन है, अपरिचिन्न है ना रूपेण, ये दो तृतीया इनके साथ संबंध रखती है। बारहवीं टिप्पणी में कहा तृतीया त्रयम सामानाधिकरण, ये तीन तृतीया है यहां, तृतीयांत पद तीन है, तेना अपरिछिन्नेना रूपेणा, तीन है तृतीयांत पद, समानाधिकरण है, विशेषण विशेष भाव में है तीनों। वो जो अपरिछिन्न रूप है अधिदेव रूप, उससे ऐसा अर्थ है। आगे कहते हैं अगला वर्ग में भी मनसा अवलंबन चंद्रमसा सब। आगे कहते हैं आगे दर्शन फल वह उपासना का फल बताते हैं, कर्मांग उपासना का फल बता तेना इत्यादि कहा, तेना चंद्रमसा मनसा अवलंबन कहा, माने वो चंद्रमा रूपी मन के द्वारा स्वर्ग जाने का आलम्बन होगा मंत्र को चंद्रमा दृष्टि करने से, चंद्रमा रूपी मन के द्वारा ये कहते हैं। अध्यात्म रूपी मन से स्वर्ग नहीं जा सकता, परिचिन्न है ये, तो माने चंद्र रूपी जो मन अधिदेव रूप मन के द्वारा कर्म फलम स्वर्गलोकम प्राप्त होती है अतिमुच्चते, कर्म फल का फल जो स्वर्ग है, कर्म फल माने स्वर्ग होता है वो, माने उसको प्राप्त करता है यजमान अतिमुच्चते, मुक्त परिचिन्न भाव से मुक्त हो जाता है, अपरिचिन्न भाव में जाएगा। ये कहा माने मनुष्य भाव को समाप्त करके देव भाव में जाएगा, यह अर्थ है। क्या अर्थ है? इतना है, यहाँ थोड़ा दुखी ज्यादा, वहां थोड़ा सुखी ज्यादा रहेगा, इतने है, संसार से मुक्त नहीं है ये मत समझता है। अभुक्ति अतिमुक्ति शब्द करते मैं समझ रहा हूँ, यहाँ की मुक्ति दूसरे प्रकार की मुक्ति है, ऐसा ऐसी स्थिति है, यह व्यावहारिक मुक्ति है, पारमार्थिक मुक्ति नहीं है। आगे बाघादि नाम अग्नियादि भाव में दर्शन होता हूँ, बाघादि को अग्नियादि रूप से उपासना बताई गई है, दर्शन में उपासना उत्तम माने बाघादि रूप से देखने से मृत्यु का कारण बन जाते हैं, और इसको बाघादि को अग्नियादि रूप से देखने से माने अमृत का कारण बन जाते हैं, देवभाव के कारण बन जाते हैं। एक बाघादि नाम अग्नियादि भाव में दर्शन उत्तम, बाघादि को अग्नियादि रूप से उपासना कही गई, त्वगादि नाम तो वायुवादि भाव में दर्शन वक्तव्यम, त्वगादि को भी तो वायुवादि रूप से कथन करना चाहिए ना, उपासना बतानी चाहिए, त्वगादि को भी विषय में बताना चाहिए वक्तव्यम, तद कथम वक्त विशेष है, वक्त विशेष है, अभी यहाँ त्वगादि के विषय आए नहीं, यहाँ त्वगादि इंद्रियों की चर्चा हुई नहीं, उनको भी तो वायुवादि रूप बताना चाहिए, वक्त विशेष है सठी, वक्त विशेष होने पर उपसंहार कथम उपत्ति, फिर यह उपसंहार कैसे कर दिए, इति करके कैसे लगा दिया, इति उपसंहार के लिए होता है, इति पद कैसे आया, इति अतिमोक्षा करके कैसे बोला, ये शंका है, इति आशंका है, तो उपसंहार की उपपत्ति सिद्धि कैसे हो सकती है, शंका ही। एक बाघादि नाम तेरह बने ना आद्य पक्ष में आधार संगत है, बाघादि को जो अग्नियादि भाव प्राप्त होने इतने बताया, द्वितीय पक्ष बचा हुआ है कौन, त्वगादि का माने वायुवादि भाव नहीं बताया हुआ है, पहले वाला पक्ष को लेकर शंका करता है, इतने मात्र नहीं है, त्वग इंद्रियादि को वायु भाव में प्राप्त कराना होगा, इतने से कैसे इति अतिमोक्षा कैसे बोल दिया, ये आक्षेप करता है पूर्वादि। ये कहा तो इस शंका करके उत्तर देते सिद्धांत, अरे बाबा सर्वाणी ही दर्शन प्रकाराणी यज्ञांग विषयाणि अस्मिन् अवसरे उक्तानी इति कृत्वा, माने सारे के सारे जितने भी कर्मांग अवबुद्ध उपासना यज्ञ संबंधी उपासनाएं हैं ये इस अवसर में कह दिया समझो, ये दो चार दृष्टांत दे करके कह दिया सारी उपासनाएं जितने भी कर्मांग अवबुद्ध उपासना यज्ञ को विषय करने वाली उपासना माने कर्मांग अवबुद्ध उपासना वो सब कहे गए ऐसा समझ करके श्रुति बोलती है। एक इति माने स्वीकृतवा कहा मन में रख करके उपसंहार, श्रुति ने उपसंहार कर दिया, इति अतिमोक्षा करके बोला हुआ है, इति अतिमोक्षा कहा। एक ठीक है हम जाते हैं बाघादो उक्त न्याय से, बाघादि में कही गई जो युक्ति है ना, जैसे बाघादि को अग्नियादि रूप में देखना कहा उसी प्रकार यही युक्ति, त्वगादो अतिदेशो अत्र विवक्ष है, त्वगादि में प्रत्यक्ष करना, जैसे बाघ अग्नि रूप में देखना है तो त्वक को किस रूप में देखना, वायु रूप में देखना इत्यादि, नहीं तो उपासना बोलते बोलते थक जाएंगे कहां तक बोलेंगे, बहुत है माने कर्मांग अवबुद्ध उपासना भी बहुत है, इसलिए इति अतिमोक्ष अधिदेश करके बोला गया कि शब्द अधिदेश के लिए कहा। तो चौदह की टिप्पणी कहा इसको अभिप्रेत द्वितीय पक्ष में फुटे, तो अभिप्रेत क्या है, द्वितीय पक्ष नहीं कहा त्वगादि को अग्नि उसके वायुवादि रूप में नहीं कहा, वही द्वितीय पक्ष है, उसको पक्ष को स्पष्ट करने के लिए तद विषय भाष्य में अवतार, उसी को विषय करने भाष्य की अवतरण देते कहा, भाष्य लाते हैं कहा एवं प्रकार अतिमोक्ष इत्यर्थ, यही नहीं इस प्रकार के अतिमोक्ष समझना, इति अतिमोक्ष का अर्थ एवं प्रकार अतिमोक्ष, इस प्रकार के अतिमोक्ष मानना, अन्य को भी मानना सबको, कर्मांगावत उपासना में सब में ये दृष्टि करना ही कहा। समय हो गया है, भाष्य फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।